Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 30 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. A dla mnie liczy się wnętrze. Daj się uwieść Peugeot 208 w limitowanej serii Style z multimedialnym ekranem dotykowym i klimatyzacją. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na Peugeot.pl. Pascal, a jak jest kaczka po francusku? Canard. Nie kanar. Kaczka. Canard. Dobra, jak nie wiesz, to nie mów. Zrób kaczkę po francusku pieczoną z gruszkami według przepisu Pascala lub kaczkę w sosie curry z gruszkami i pomarańczą według przepisu Karola. Bo teraz świeża kaczka Pekin kosztuje tylko 8,75 za kilogram. Świeża kaczka 8,75. Lidl. Mądry wybór. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas notebook Sony Vaio z procesorem Intel Pentium, grafiką 1 giga i dyskiem twardym 500 giga za 2199 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Dziewiąta minęła, Michał Nogaś, dzień dobry Państwu. Zaczynamy do południa 15 maja. Najważniejsze wiadomości, Anna Zaleśna-Cyfera i Tomasz Ławnicki. Są przekroczone stany ostrzegawcze, ale do alarmowych daleko. Za moment o sytuacji powodziowej na południu kraju. Jan Hartman zapewnia w Trójce, otoczenie Wiktora Janukowycza nie finansowało koalicji Europa Plus Twój Ruch. Kilkadziesiąt modelek z Europy i USA zatrzymanych w Chinach. Okazało się, że pracowały tam nielegalnie. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie mimo nocnych opadów zagrożenie nie wzrosło. Nieco gorzej jest w Małopolsce i na Śląsku, ale tylko nieznacznie. Sztaby kryzysowe w całej Polsce Południowej są postawione w stan gotowości. Wczoraj zaczęło tam padać bardzo intensywnie i ulewa ta potrwa do piątkowego wieczora. Na rzekach na Śląsku przekroczone zostały pierwsze stany ostrzegawcze. O szczegółach z Katowic Monika Krasińska. Choć deszcz nie przestaje padać, ta noc w naszym regionie upłynęła w miarę spokojnie. Strażacy tylko kilka razy wzywani byli do pomocy w wypompowywaniu wody, głównie z piwnic. Na żadnej rzece w województwie śląskim nie zostały przekroczone stany alarmowe. W pięciu miejscach sytuacja jednak nie wygląda dobrze. Na Wiśle w Skoczowie, Brynicy w Koziej Górze, Żabniczce w Żabnicy, Pszczyniance w Pszczynie oraz na rzece Koszarawa w miejscowości Mała Panew przekroczone są stany ostrzegawcze, a stan wody wciąż się podnosi. W Bielsku Białej nadal obowiązuje alarm przeciwpowodziowy i z pewnością na razie nie zostanie on odwołany, a może też wkrótce zostać ogłoszony i w innych częściach regionu. To właśnie dziś i jutro spodziewamy się bowiem w województwie śląskim najsilniejszych opadów. Monika Krasińska, Radio Katowice. Synoptycy przewidują, że od deszczu południowo-wschodnia i centralna Polska odpocznie dopiero w niedzielę. Otoczenie byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza nie finansowało koalicji Europa Plus Twój Ruch. Tak zapewnia w Trójce Jan Hartman z Twojego Ruchu. Odpiera zarzuty, jakie padają po ujawnieniu informacji, że Aleksander Kwaśniewski współpracował z ukraińskim koncernem gazowym Burisma, należącym do byłego ministra w rządzie Wiktora Janukowycza. Szef Krajowej Rady Politycznej Twojego Ruchu Jan Hartman tłumaczył w Trójce, że nie wie nic o powiązaniach byłego prezydenta z ludźmi Janukowycza. To jest jakiś kompletny absurd, żeby ktokolwiek z tych kręgów finansował tę koalicję. No właśnie. My się w tej sprawie wypowiemy, ponieważ każda poważna partia polityczna musi się wypowiadać w sprawie wszystkich zarzutów słusznych czy niesłusznych, które są stawiane ich członkom. Informacje o tym, czy aby jeden z pracodawców Kwaśniewskiego nie współfinansował koalicję Europa Plus Twój Ruch, zażądał SLD. Jan Hartman stwierdził, że dla sojuszu to trudny problem, bo były prezydent patronuje ludziom, którzy kiedyś byli w SLD i z partii odeszli. Jeżeli SLD gryzie, okresowo gryzie po kostkach swoimi co pomniejszymi funkcjonariuszami, gryzie po kostkach wielkiego słonia polskiej lewicy, którym jest Aleksander Kwaśniewski, no to znaczy, że danego tygodnia wyczuwają, że Aleksander Miller jest bardziej zły na Aleksandra Kwaśniewskiego. To są takie salonowe, dworskie gierki. Wczoraj Aleksander Kwaśniewski potwierdził, że pracuje dla gazowego koncernu z Ukrainy, ale zapewnił, że wszystko odbywa się na uczciwych zasadach. Powstrzymajmy ich przed dewastacją ochrony zdrowia. Z takim hasłem związkowcy z OZZL-u będą w południe pikietować siedzibę Ministerstwa Zdrowia. W Polsce trzeba powstrzymać rządzących przed oszukiwaniem społeczeństwa, szkalowaniem lekarzy i wykorzystywaniem opieki zdrowotnej jako elementu gry politycznej i propagandowej. Przekonuje przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel. kontekście tego, co ostatnio się dzieje, na przykład wypowiedź pana premiera, że on zmniejszy kolejki, ale nie zwiększając nakładów, ale zmusi lekarzy do bardziej intensywnej pracy, no to jest po prostu, bym powiedział, taki kliniczny obraz tej filozofii. To znaczy, my chcemy dobrze, ale jak nie wyjdzie, to będą lekarze winni, którzy stawiają opór. Pikieta jest częścią ogólnoeuropejskiej akcji organizowanej przez Europejską Federację Związków Zawodowych Lekarzy. Podobne demonstracje mają odbyć się na Węgrzech, Czechach, Słowacji, we Francji i w Niemczech. Marzyły o międzynarodowej karierze modelki. Trafiły za kraty. Trzy Polki, które skusiła oferta pracy modelek w Chinach, są teraz w areszcie deportacyjnym. W sumie policja zatrzymała ponad 60 kobiet, głównie z Europy Środkowo-Wschodniej. Pracowały w Chinach jako modelki, ale nielegalnie, bez odpowiednich wiz. Polki zatrzymano w Pekinie. Obecnie przebywają w jednym z pekińskich aresztów deportacyjnych. Przed odesłaniem ich do kraju mogą tam spędzić nawet kilkanaście tygodni, o ile nie zostaną im postawione zarzuty dotyczące złamania chińskiego prawa. Z nieoficjalnych informacji wynika, że kobiety wykonywały w Chinach zawód modelki, jednakże nie miały w paszportach specjalnej wizy z pozwoleniem na pracę. Chińskie media opisywały sytuację, kiedy modelki z Europy i USA rekrutowane są do pracy przez chińskich pośredników. Ci jednak nie zapewniają wiz pracowniczych, które o wiele trudniej uzyskać niż wizy turystyczne. Przebywającym w areszcie Polkom zapewniona została pomoc konsularna. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Na koniec jeszcze Hiszpanki za starami. Po raz pierwszy w historii linii lotniczych Iberia samolot na trasie transoceanicznej pilotowały wyłącznie kobiety. Maszyna z 350 pasażerami pokonała odległość z Madrytu do São Paulo w Brazylii. Pilot dowodząca, czyli kapitan, drugi, trzeci pilot, obsługa kabiny i stewardessy. Załogę stanowiło w sumie 14 kobiet. Samolot wyleciał ze stolicy Hiszpanii przed południem i 6 godzin później wylądował na lotnisku w São Paulo. Do tej pory w Iberii kobiece załogi latały wyłącznie na krótkich trasach. Lot do Brazylii był pierwszym pokonującym ocean. Nie przez przypadek wybrano ten kraj. W tym tygodniu Iberia została oficjalnym przewoźnikiem hiszpańskiej reprezentacji piłki nożnej podczas rozpoczynającego się w czerwcu mundialu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Pięć minut po dziewiątej w studiu Monika Słukowska. Sevilla pokonała w finale Ligi Europy Benfica Lizbona. Pojedynek rozstrzygnął się dopiero w rzutach karnych. Wcześniej przez 120 minut obie drużyny nie strzeliły gola. Hiszpańska drużyna konkurs jedenastek wygrała 4-2, a bohaterem został bramkarz Beto, który obronił dwa strzały zawodników Benfiki. W Sewilli radość, a w Lizbonie znów mówi się o klątwie Gutmana. To właśnie ten trener, odchodząc z klubu w latach 60. zapowiedział, że Lizbończycy przez 100 lat nie zdobędą żadnego europejskiego trofeum. Od tego czasu Benfica przegrała już 8 finałów. Rafał Majka zajął 5. miejsce podczas wczorajszego etapu Giro d'Italia i na tę samą pozycję awansował w klasyfikacji generalnej. Wygrał Włoch Diego Ulissi, a liderem pozostał Australijczyk Michael Matthews. Dzisiejszy 6. etap Giro będzie wyjątkowy dla Polaków, bo zakończy się na Monte Cassino. To najdłuższy etap tegorocznej 97. edycji słynnego wyścigu. Trasę długości 247 km kolarze pokonają w ciągu co najmniej 6,5 godziny. Gdy będą już zmęczeni, do przejechania pozostanie najcięższy odcinek 8,5 km z 41 na 484 metry nad poziomem morza. To nie góra, lecz mur, mówią komentatorzy. Monte Cassino nigdy nie było jeszcze na trasie wyścigu. Metę wyznaczono tam specjalnie z okazji 70. rocznicy bitwy. Szczególnie ochoczo podążać do niej będą Polacy. Rafał Majka, Paweł Poliański i Przemysław Niemiec, Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Szósty etap Giro wystartuje dziś po południu o 14.30. Wcześniej na korcie w Rzymie powinniśmy zobaczyć Agnieszkę Radwańską, która w trzeciej rundzie zmierzy się z Francesco Schiavone. Polka wczoraj pokonała Argentynkę Paulę Ormeczę. Dalej w Rzymie gra m.in. Serena Williams. Z turnieju wycofała się natomiast Simona Halep. Wśród panów wczoraj swoje mecze wygrali Andy Murray, Rafael Nadal i Jo-Wilfried Tsonga. Przegrał natomiast Roger Federer z Jeremym Shardim. Pogoda jest właściwie jesienna. Ładniej, bez opadów, jedynie na północnym zachodzie kraju. Zachmurzone niebo i deszcz pozostała część kraju. To właśnie taka pogoda dziś. Najwięcej opadów na południu i południowym wschodzie. Dużo deszczu, a wysoko na szczytach nawet deszczu ze śniegiem i śniegu.

Otworzyłem dziś oczy, spojrzałem za to, co za oknem, na to, co za oknem spojrzałem i patrzę. Jesień i pierwsze skojarzenie właśnie z taką piosenką. Blond Redhead dziś na początek w dopołudnia 23. Zapraszamy do reklamy. Wymień stare na nowe w strefie Saturn Connect. Oddaj dowolny stary sprzęt i odbierz zniżkę na nowy aparat lub kamerę. Na przykład na lustrzankę Canon EOS 1200D dostaniesz aż 159 zł zniżki. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w piosence dnia dziś występują u nas siostry z Los Angeles, Haim. If I could change your mind. Change Your Mind, siostry Haim z Los Angeles w piosence dnia. A przed nami kolejny odcinek, to Jana Niebudka, opowieść o wielkich przebojach ostatnich 25 lat, 25 lat wolnej Polski. Słucham, wolność. A kuku. Piejo kury piejo, Grzegorza Ciechowskiego, czyli Grzegorza z Ciechowa. Oto artysta ważny dla całego pokolenia, twórca słynnej Republiki, w 1996 roku wydał płytę Oj da Dana, w której muzycznie czerpał z tradycji polskiej wsi. Ja już nie pamiętam, jak to było w moim przypadku, ale chyba nie było to dla mnie duże zaskoczenie, że Grzegorz sięgnął po zupełnie inne piosenki niż te, do których nas przyzwyczaił, że sięgnął po muzykę ludową. Wspomina Tomasz Żonda. A jednak dla części odbiorców musiał to być spory szok. W końcu Ciechowski kojarzył się z kontrkulturą, czymś wyrafinowanym, stylowym. Żadne z tych haseł nie pasowało do dominującego wyobrażenia o polskiej wsi. No dobrze, wróćmy do piosenki. Jesteśmy w busie wiozącym członków Republiki w trakcie ich trasy po USA i Kanadzie, mówi Leszek Biolik. Jechaliśmy z Nowego Jorku do góry na północ do Kanady i potem jechaliśmy ze wschodu na zachód wzdłuż granicy cały czas po stronie kanadyjskiej do Edmonton, co zajęło nam trochę czasu. I pamiętam, że słuchaliśmy po drodze, była wtedy płyta zespołu Deep Forest, taka bardzo popularna wtedy, i słuchaliśmy tego po prostu namiętnie w kółko. To było strasznie odświeżające. Być może też sprzyjały temu te wschody, zachody, prerie, lasy kanadyjskie, ale świetnie nam ta płyta siedziała. To było zupełnie inne granie, zupełnie inne spojrzenie na muzykę, połączenie dźwięków etnicznych z nowoczesnym elektronicznym graniem. Poza Deep Forest karierę robiły wówczas także zespoły takie jak Enigma czy Gregorianie. Zainspirowały one Ciechowskiego do podobnych muzycznych poszukiwań na polskim gruncie. Tak mówił o tym w 1996 roku. Na początku to była płyta, która została wydana przez Polskie Nagrania, pieśni z różnych regionów, i to był właściwie taki pierwszy zaczyn tego pomysłu. Po prostu przypadkowo trafiłem na jedną z piosenek, kiedy zamieszkałem w Kazimierzu, nagrałem nawet fragment tej piosenki na swoją automatyczną sekretarkę, ona się odzywała śpiewając Oj Dadana, i tak dalej. I postanowiłem ten fragment właśnie wpleść w jedną frazę, którą miałem uprzednio zaprogramowaną w komputerze, i wynik był tak zaskakujący, że zacząłem penetrować różne archiwa. Wiele, wiele dni ślęczenia, przeszukiwania taśm, bo wszystkie te fragmenty musiały być śpiewane a cappella. Poza tym musiały mieć podobny rytm i tempo. Ciechowski stał się tu kimś w rodzaju DJ-a, który posługiwał się techniką samplingu, a częściami składowymi były głosy na przykład 80-letniej kobiety z Biłgoraja. Jak to zwykle bywa u nas, jeśli ktoś coś robi jako pierwszy, to więcej osób cię krytykuje niż się chwali. Szczególnie jeśli radzisz się z muzyką ludową, która przez długie lata była głównie wyśmiewana na antenach stacji radiowych. Dziennikarze na to patrzyli różnie, bo jedni byli zachwyceni tym, że Grzegorz zmierzył się z tym i nie wyszło mu to źle wcale, a inni uważali, że po co mu to? Jest artystą poważnym, poważnym producentem, który czegoś nie dotknie właściwie, to jest to wielki sukces, i nagle zaczyna zabawę z muzyką ludową. Ciekawe, na ile odbiór płyty był warunkowany stereotypami na temat polskiej wsi. Jedno jest pewne, wówczas, w drugiej połowie lat 90. piosenka Piejo Kury Piejo i cała płyta Oj Dadana były przełomowe. Siłą tej płyty i siłą pomysłu i talentu Grzegorza było to, że on do tych piosenek ludowych podszedł bardzo poważnie. On się z tych utworów nie naśpiewał. Dla niego ci ludzie, których wysamplował, to byli partnerzy muzyczni. I on pokazywał, jak wiele pięknych dźwięków jest tam, gdzie ich w ogóle nie szukamy, bo uważamy, że to jest tak prymitywne, że nie ma po co tego szukać. Okazuje się, że jeśli ktoś podejdzie do tego wszystkiego z sercem i z otwartą głową, to znajdzie perły tam, gdzie wszyscy widzą tylko śmieci. Oye.

Ten bank, przypomnijmy, panie Adamie, wspiera między innymi transformację w państwach byłego bloku wschodniego i EBOR jest spokojny o Polskę, to wynikło z wczorajszych obrad. Podniósł nawet nam prognozę wzrostu i podkreśla, że najważniejsze dla nas to jest ożywienie w strefie euro. No bo to prawda. To dobra prognoza dla Polski, bo przecież ona jest czyniona w kontekście tego, co się dzieje na wschodzie. I ten niepokój nie jest osłabiany przez żadne czynniki jak na razie. Więc to jest dobry prognostyk dla nas. Ale myślę, że EBOR ma po prostu rację, bo wszystkie wskaźniki makroekonomiczne są interesujące. I takie nastroje inwestycyjne i nastroje konsumenckie są na zupełnie dobrym poziomie, więc tak jest. A jeśli chodzi o eksport, to rzeczywiście gro tego eksportu jest adresowane na rynki zachodnie, a nie na wschód. Choć nie bagatelizujmy, bo to jest tam koło 7-8% naszego eksportu, to też jest parę złotych. No i też, co zawsze podkreślam, szukamy nowych rynków. No oczywiście. Natomiast wracając do tego EBOR-u, to tu chyba jedną rzecz jeszcze trzeba powiedzieć, bo ta skala inwestycji EBOR-u w Polsce i w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej jest olbrzymia i to był gigantyczny zastrzyk dla transformacji ustrojowej w tej części Europy. Natomiast ja myślę, że ważniejsze jeszcze jest to, żeby brać przykład z pewnych standardów takiej bankowości inwestycyjnej, które EBOR narzuca i żeby nasze instytucje tego się nauczyły. Dlaczego to jest ważne? Co pan Dlatego, że nasz system finansowy jest przygotowany do prostych projektów inwestycyjnych. Podczas gdy EBOR wchodzi tam, gdzie zwykła bankowość komercyjna czasami jest bezradna, a ich gwarancje standardów dają bezpieczeństwo. I tego nam potrzeba. No tak, mamy już 1500 kilometrów autostrad i 1300 kilometrów dróg ekspresowych. Sieć wydłuży się w tym roku o 340 kilometrów kolejne. W przyszłym będzie gorzej według analizy Rzeczpospolitej, a lepiej znów za 2-3 lata. No bo wpadliśmy w dziurę, no przecież wszystkie inwestycje drogowe w Polsce wiszą na pasku Unii Europejskiej. Fundusze ze starej perspektywy się skończyły, nowe jeszcze nie ruszają, a my nie mamy pieniędzy. W związku z tym ta dziura potrwa pewnie ze 2-3 lata i wrócimy do tego tempa budowy, jakie obserwowaliśmy w ostatnich 2-3 latach. To jest dobrze i źle, ponieważ dobrze, że wreszcie może zepniemy te systemy dróg w Polsce, bo przecież to jest system poszatkowany strasznie. Ciągle jeszcze nie ma połączenia między jednym, a drugim, a trzecim, dobrze, czwartym. Jest nieźle, panie Adamie. Postęp no, jest, ale nie sukces. Nad morze już pojedziemy bez kolizji. Natomiast tu musimy wziąć pod uwagę jeszcze jeden element, że w tej nowej perspektywie finansowej redystrybucja funduszy będzie dotyczyć nie tylko systemu dróg krajowych, ale także linii kolejowych. I tutaj potrzeba mądrości, roztropności i dobrej strategii, żeby te dwa segmenty transportu jakoś pogodzić i równomiernie rozwijać. No tak, czy oszczędzamy jako oszczędzamy? Najnowszy raport Expandera, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Notusa. Mianowicie, tylko lekko ponad 2% gospodarstw domowych odkłada więcej niż 30% swoich dochodów. Większość przeznacza najwyżej no niecałe 10%. No to jest stara prawda, o której wielokrotnie już mówiliśmy, że zasoby finansowe polskich rodzin, polskiego społeczeństwa nie pozwalają na dobre zarządzanie portfelem, bo ten portfel jest nie nazbyt napełniony. I to jest bolesna prawda, bo przecież wszystkie zasoby oszczędności w Polsce są prawie dwukrotnie niższe niż w Unii Europejskiej, w tej starej Unii. Więc to jest gigantyczna przepaść. Tu w tym systemie oszczędzania jeden element jest niepokojący. O czym pan myśli? Że oszczędzamy na czarną godzinę, oszczędzamy tam na najpilniejsze wydatki konsumpcyjne, natomiast niecałe 5% konsumentów myśli o emeryturze. Co pan ma na myśli? To jest dramatyczna sytuacja. Dlatego, że finanse publiczne nie zapewniają kokosów emerytom. Ten stan będzie się tylko pogrążał. Natomiast jednocześnie państwo nie wprowadziło żadnego mechanizmu wspierającego, promującego czy wspomagającego te indywidualne konta emerytalne, żeby na obywatelach wymusić myślenie o swojej przyszłości emerytalnej. Ten system nie funkcjonuje, to jest fikcja, bo formalnie niby istnieje, ale to jest fikcja. I to jest niepokojące musimy najbardziej. Musimy zmienić swoją świadomość. Musimy zmienić swoją świadomość, tylko zawsze wsparcie dla świadomości w postaci zachęt finansowych, jakichś ulg, upustów, dotacji, upustów podatkowych i tak jak to działa na całym cywilizowanym świecie. Byłoby wielkim wsparciem. Ani karty, ani kodu PIN nie będzie potrzeba. Wspominał już o tym Paweł Sołtys w serwisie ekonomicznym Rano. Już w tym roku 2000 bankomatów będzie miało czytniki układu naczyń krwionośnych. Panie Adamie, technologia biometryczna jest podobno bardzo bezpieczna. Co by to nie znaczyło, panie redaktorze, to też czasami te nowinki technologiczne przekraczają granice zdrowego rozsądku. Jeżeli te systemy prepaidowe już funkcjonują w tej chwili na taką skalę i tak wszystko wskazuje na to, że tak bezpiecznie, to te innowacje kolejne moim zdaniem idą w złym kierunku, bo po co to jest? I tak już tych instrumentów badania nas, kontroli, nadzorowania i inwigilowania w każdy sposób, także biometrycznie już teraz, jest tak dużo, że każdy następny może budzić tylko zadziwienie. Nie jestem zwolennikiem tego rodzaju koncepcji. Ale to jest bezpieczeństwo naszych pieniędzy. Ale bezpieczeństwo naszych pieniędzy już jest na niezłym poziomie w dotychczas funkcjonujących systemach i na te paręnaście chyba, czy parędziesiąt tysięcy bankomatów, to te 2000 nie robią jeszcze innowacji żadnej. Są ciekawostką, ale te ciekawostki nie zastąpią systemu i raczej dbałość o bezpieczeństwo systemu rozbudowanego jest pilniejszą potrzebą, podnoszenie tego bezpieczeństwa, niż poszukiwanie tanich nowinek. Dobrze, ale i tak będzie pan brał pieniądze na palec. I tak się będzie tak działo. W okresie letnim, w weekendy w Gdyni będą kursować trolejbusy. Pamięta pan te pojazdy? No oczywiście, to był znakomity wynalazek funkcjonujący do dzisiaj w wielu krajach. Panie Adamie, mówiło się autobusy na smyczy. No właśnie. Panie redaktorze, ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego na przykład zlikwidowano trolejbusy na trakcie królewskim w Warszawie. Przecież ażby się prosiło, żeby w tym cudownym, starym miejscu, ładnie odrestaurowanym, wprowadzić taką ekologiczną, czyściutką, cichutką linię trolejbusową. Dlaczego się o tym nie myśli? Dlaczego chce się inwestować w nową linię tramwajową do Wilanowa, zamiast po prostu pójść w znacznie tańszą inwestycję i uruchomić linię trolejbusową, ze wszech miar uzasadnioną z powodu ekologicznych. A nie myśli pan, że autobusy elektryczne zastępują w tej chwili trolejbusy? No tak, ale autobusy elektryczne są ciągle tylko w mikroskali. No to jeżeli tam jeździ w Polsce może z 10 w sumie autobusów elektrycznych, to nie ma o czym mówić. Natomiast trolejbus jest znacznie tańszy niż linie tramwajowe. A tutaj, w tych zwartej aglomeracji, w mieście, to znacznie efektywniejsze są inwestycje po prostu w powieszenie sieci, a nie budowanie torów tramwajowych. Ale dwa miasta, trzy miasta mają. Ciągle jeszcze trolejbusy są w pełnej obsadzie. Lublin, Gdynia i Tychy. I Tychy, tak. To są duże jeszcze miasta, gdzie trolejbusy po prostu funkcjonują jako element komunikacji publicznej. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, i Wiktor Legowicz. Do poniedziałku 9.30, a więcej o gospodarce na naszym portalu gospodarkapolskieradio.pl. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Tej nocy w Media Expert. Od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Tylko teraz wodoodporny smartfon Sony Xperia Z z 5-calowym wyświetlaczem Full HD. Taniej nawet o 250 zł. Wyłącznie w Orange zapłacisz za niego punktami Payback. Szalone dni na orange.pl do 20 maja lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut 10 u nas w tej chwili Franz Ferdinand. We are fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl. Fresh Strawberries to Franz Ferdinand, 16 minut do 10. Teraz ważna informacja, komunikat. Przykry, ale musimy go przekazać. Zaplanowany na dziś na 25 koncert duetu Pili Palili, który tworzą, przypomnę, Maceo, Wyro i Envy, nie odbędzie się. Zapowiadaliśmy go, ale niestety choroba jednego z artystów uniemożliwia pojawienie się duetu na scenie. Nie będzie więc ich dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert zostanie najprawdopodobniej przeniesiony. Dziś zatem Pili Palili na naszej antenie i na scenie się nie pojawią. To niech chociaż we wcześniejszej odsłonie jako niewinni czarodzieje zagrają teraz na antenie. Włóczyki je, włóczyki je, jak się ram na świecie żyje. Stare porzucacie miejsca, my gdzie indziej szukać szczęścia. Odkrywacie tajemnicę, która się nazywa życie. Dni są piękne i czyje, kiedy jesteś. Yeah. jak się wam na świecie żyje. Włóczyki je, włóczyki je, je, je. Kije, Envy, Niewinni, Czarodzieje. Ja przypomnę, że dzisiejszy koncert duetu Pili Palili, który tworzą Maceo Vero i Envy, koncert w programie trzecim miał odbyć się o 25, został odwołany z powodu choroby jednego z artystów. A teraz spotkanie z Katarzyną Kłosińską. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Od jakiegoś czasu dość popularne są u nas bary szybkiej obsługi, w których serwuje się orientalne potrawy przygotowane z kawałków pieczonego mięsa, podawanego z cebulą i przyprawami. Z szyldów widniejących na ścianie tych lokali możemy się dowiedzieć, że zjemy tam kebab, pisany przez B na końcu, lub kebab, pisany przez P. Ta dwoistość zaniepokoiła pana Marcina Jareckiego-Skowala i też panią Olę. Słuchacz uważa za poprawną jedynie formę z B, a więc kebab. Rzeczywiście oswoiliśmy się ze zdaniami typu nie zjadł kebabu, czy z wyrażeniami bułka z kebabem, dwa kebaby, i wszędzie tutaj słyszymy B, kebabu, kebabem, kebaby, a nie P. Czyli nie słyszymy kebapu, kebapem, kebapy. Mnie też trudno zaakceptować kebab, pisany przez P, a jeszcze bardziej formy kebapów, kebapem i tak dalej. Także słownik podaje tylko wersję z B, a więc tylko kebaby z kebabem, kebabami i tak dalej. Tylko te formy są poprawne. Ta dwoistość wzięła się zapewne stąd, że w języku tureckim, którym na ogół posługują się właściciele sklepików z takim jedzeniem, także funkcjonują dwie nazwy. Jedna zawiera P, a druga B na końcu. Jednak każda odnosi się do troszeczkę innej potrawy. Oczywiście kebaby są znane nie tylko w Turcji, ale też w wielu krajach arabskich i też na przykład w Iranie. I tam używa się nazw zbliżonych do naszego kebabu, a więc z B. I można się spodziewać, że w języku polskim wszystkie te rodzaje potraw, niezależnie od tego, czy w tureckim one są nazywane jako kebab przez P, czy jako kebab przez B, one wszystkie właściwie dla nas będą kebabami. Kebab może mieć też kłopotliwą odmianę. Pan Wojtek z Płocka wraz z przyjaciółmi z Gdańska zastanawiali się, dlaczego zdarza im się słyszeć zdania typu idę na kebaba, nie mam kebaba, skoro, jak słusznie słuchacz zauważa, biernik tego wyrazu to kebab, czyli bez końcówki, a dopełniacz kebabu. Mają państwo całkowitą rację. Powinniśmy jeść kebab, a nie kebaba, bo to biernik, kogo co, i nie jeść kebabu, bo w dopełniaczu jest u. Konstrukcje typu idę na kebaba, zjadłem kebaba, dla mnie, jeśli nie całkiem niepoprawne, to na pewno bardzo niestaranne, wpisują się w ogólną, lecz no niezbyt godną polecenia, tendencję tworzenia biernika z końcówką a, jem kotleta, to poprawne, czy na przykład zawiązał buta, i to już jest całkiem błędne. A więc najlepiej jedzmy kebab i nie jedzmy kebabu. A jeśli ktoś lubi kuchnię wschodnią, to zapewne jadł też falafel, a i ta nazwa, jak zauważyła pani Ewa Bajbak z Poznania, sprawia kłopoty. Nie wiemy bowiem, czy w odmianie wypada e, a więc czy tam będzie falafla czy falafela. I odpowiadam, e wypada z odmiany, a więc ktoś nie zjadł jednego falafla albo pięciu falafli.